hast mir auf dem Leben erwartet, ich werde ihm anlaufen. اور آگے اسی صورت کے اندر جہاں یہودیوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ خطاب سے فرمایا اگر یہ بھی ایمان لائے اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے. یہاں سے وہ معیار حق ہونے والی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معیار حق ہے. معیار حق ہونے کا معنی یہ کہ نمونہ ہے. معیار حق ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نبی معصوم ہو. معصوم نبی ہوتا ہے لیکن وہ لوگ اپنے اخلاص کی بنا پر اور اپنے حقیقی ایمان کی بنا پر محفوظ تھے ان خرابیوں سے جو ایمان کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے انسان ناکام ہوتا ہے. اس واسطے وہ نمونہ تھے اور معیار حق اسی کو کہا جاتا ہے. وہ معیار ہیں. اور جس طرح قرآن میں دوسری جگہ ہے اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. کیا عبد القادر صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں تاکہ ہو جاؤ تم لوگوں کو سکھلانے والے اور لوگوں کے لیے معلم اور اللہ کا رسول تم ہی سکھلانے والا ہو. یہ جماعت نمونے کی جماعت اللہ نے تیار کر کے ان سے آگے دنیا میں اسلام کی خدمت لی ہے. یہ نمونہ تھا یہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تین دفعہ یہ جملہ فرمایا تم اللہ کے گواہ ہو خدا کی زمین میں. جس کے بارے میں تم کہو گے کہ یہ اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا، جس کے بارے میں تم کہو گے کہ یہ برا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوگا. تم اللہ کے گواہ صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین. پھر ترمذی شریف کی روایت حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے جو فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی اور دل میں بھی حق رکھ دیا. وہ جب بات کرتا ہے حق کی بات ہی کرتا ہے. تو جس کے قلب اور زبان پر اللہ نے حق رکھ دیا تو وہ معیار حق نہ ہوا؟ کیا معنی اور معیار حق؟ معصوم نہیں لیکن محفوظ ہیں وہ. اللہ تعالیٰ ان کو ایسی باتوں سے بچاتا ہے جو ایمان میں خلل ڈالنے اور جن کی وجہ سے انسان ناکام ہو. محفوظ ہیں وہی معیار حق. اور یہ عبداللہ ابن عباس کی تشریح تفسیر صاف بتلا رہی ایمان لاؤ اس طرح ایمان لاؤ جیسا ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ان کے ساتھی ایمان لائے. ان کا ایمان حقیقی ایمان ہے کہ اس میں اخلاص ہے اور وہی ایمان انسان کے لیے کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے. الناس آمن الناس، ناس انسان، یہ انسان جو ہے یہ انس کے مادے سے ہے. ما سمی الانسان الا لانسہ، انسان کو اس لیے انسان کہتے ہیں کہ اس میں انست کا مادہ ہوتا ہے، مانوس ہونے کا مادہ. جیسا قلب کی قلوب ہیں، قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ وما القلب الا انه يتقلب، ایک تو یہ ہے کہ اپنی وضع کے اعتبار سے قلب الٹا ہوتا ہے، اس کا پیندا اوپر ہوتا ہے اور اس کا سر نیچے ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قلب کے اندر پلٹیاں آتی رہتی ہیں، بدلتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے. محتاط ہو کر رہو، ذرا سی غلطی ہو خدا دل کو بدل دے. اسی لیے دعا کے اندر یہ بات سکھلائی گئی ہے کہ دعا کرنی چاہیے اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ جو دلوں کو پلٹنے والا ہے ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رہے، کہ ہمارے دل ہمیشہ تیرے دین پر ثابت قدم رہے. ناس تو انسان کو کہتے ہیں، اس میں انس کا مادہ ہوتا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث رحمت اللہ علیہ یہاں نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جس طرح کے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، حقیقت میں انسان کہلانے کے مستحق یہی لوگ ہیں، یہ جو حقیقی ایمان والے ہیں یہ ناس اور انسان کہلانے کے حقدار ہیں، کیوں؟ یہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر ہیں، جس کی وجہ سے دین اور دنیا کا انتظام درست رہتا ہے، اس انسانیت کے اعلیٰ معیار پر ہیں یہ لوگ، حقیقت میں تو ناس اور انسان کہلانے کے حقدار یہ ہیں۔ اور جو حقیقی ایمان سے خالی ہو انسان، تو سمجھ لو کہ وہ تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں، کھانا پینا جفتی اس کے سوا کیا جانتے ہیں، عیش عشرت تعیش کے سوا جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ، وہ انسان حقیقی معنی میں انسان کہلانے کے مستحق نہیں، ناس تو یہی لوگ۔ تو اس آیت سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ حقیقی ایمان والوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ صحیح معنی میں انسان کہلانے کے مستحق نہیں، یہ آیت سے اشارہ ملتا ہے۔ الناس، الناس تو یہی لوگ ہیں جن میں حقیقی ایمان ہے، تم بھی ان جیسا ایمان لے آؤ جس طرح یہ ایمان لائے ہیں۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے؟ آج دنیا کے نقد سودے کو چھوڑ کر کے جو آخرت کی فکر زیادہ کرتے ہیں، آخرت کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، ایک طرفہ ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا الا سنو، یہ منافق ہی حقیقت میں بے وقوف ہیں، لیکن ان کو علم نہیں، کیوں کہ اگر عقل مندی کا اور دانشمندی کا مدار اس پر ہے کہ انسان نقصان سے بچ جائے اور فائدہ حاصل کر لے، پھر عقل مند وہ لوگ ہیں جو حقیقی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور حقیقی نقصان سے بچتے ہیں، یا منافق ہیں، خود بخود بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ عقل مند ہیں۔ وہ لوگ عقل مند ہیں جو حقیقی اور اخروی نقصان سے بچتے ہیں اور دائمی اور ابدی فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ عقل مند ہیں، یا یہ لوگ فانی لذتوں کے اندر پڑ کر اور فانی چیز کے اندر پڑ کر حقیقی نفع نقصان سے بالکل ہی غافل ہیں، اس لیے فرمایا ان کو سمجھ ہی نہیں، یہ بے سمجھ لوگ ہیں، جانتے ہی نہیں۔ جو کامل ہے اور صحیح معنی میں عقل مند ہیں ان کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں گویا کہ ہم زیادہ دانا، کہ ہم فریب کر رہے ہیں اور اس فریب سے اور چال بازی سے ہم اپنا دنیا کا مفاد بھی حاصل کر لیں گے اور مسلمانوں کو بھی بناتے رہیں گے ہم۔ فرمایا حقیقت میں یہ بے وقوف ہے۔ اور یہ خرابی اللہ تعالی نے منافقین کی بیان فرمائی، تو معلوم ہوا کہ ایمان حقیقی جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور دل کی تصدیق ہوتی ہے، اس ایمان کے بغیر فلاح نہیں ہے کسی کو، اور وہی آدمی حقیقت میں دانشمند اور عقل مند ہے جس کے اندر حقیقی ایمان ہے، جیسا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس کی تشریح بالکل واضح ہے۔ منافقین کی اور خرابی، اذا لقوا الذین آمنوا، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے وہاں خوش آمد کرتے ہیں، قالوا آمنا، ہم بھی ایمان لائے، تاکہ مسلمان سمجھے کہ یہ ہماری پارٹی کے آدمی ہیں، ہماری جماعت کے آدمی ہیں، تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، شیطان سے مراد ہے اپنے بڑے رئیس، سردار، سرغنے، بڑے بدماش، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، حضرت ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، حضور ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستهزئون، ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ تمسخر اڑا رہے ہیں، ان کو بنا رہے ہیں، ہم مخول کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہیں نہیں، مزاح کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہم ہنسی کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ شیاطین کا لفظ کا ان کے سرغنے اور بڑے جو سردار ہیں اور جو ان کے پروگرام کے بانی مبانی ہیں، ان کو شیطان کہا۔ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تبلیغ کے مقام میں ان لوگوں کو بے وقوف کہنا اور شیطان کہنا یہ تو بڑا سخت ہے، تبلیغ کے مقام میں تو ایسی بات نہیں کہی جاتی، وہاں نرمی کا حکم ہے، قولا قولا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تبلیغ کے مقام میں کس طرح، تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، اتمام حجت کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد ان لوگوں کی ہر درمی کی وجہ سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے، خالی تبلیغ کے مقام میں نہیں ان کو استعمال کیے گئے، ان کو سمجھایا گیا اچھے طریقے سے، بات واضح کی گئی، اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ باز نہ آئے، جن کو کہا گیا یہ اپنی شیطانوں کے بعد حقیقت میں بے وقوف ہے۔ تو جواب میں کہنا درست ہے، اتمام حجت کے بعد، ابتدا میں ہی چل کر آدمی کہہ دے یہ بات درست نہیں ہوتی تبلیغ کے مقام، لیکن اتمام حجت کرنے کے بعد ایسا کہنا یہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستازیو بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے، اس میں بھی اشکال ہے کہ تمسخر کرنا، ہنسی کرنا یہ تو فعل عبس ہے اور ناجائز فعل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو تمام عیوب سے مبرہ اور منزہ، اللہ کی طرف کیسے نسبت ہوئی ہے، اللہ نے کیسا فرمایا کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں اللہ ہنسی نہیں کرتا، یہ بات جو ہے اس کو عربی زبان کے اندر مشاکلت کہتے ہیں، کہ مثلا دوسری جگہ جزاء سیئۃ سیئۃ، برائی کی جزا برائی ہوتی ہے اس کی طرح، جزا تو بری نہیں ہے، جزا تو عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، اور برائی تو وہی برائی ہوتی ہے، اس کا بدلہ جو ہے یا اس کا انتقام یہ تو برائی نہیں ہے، لیکن ہم شکل ہونے کے اعتبار سے اس پر بول دیا گیا۔ یہ عربی زبان کی لطافت، بلاغت اور فصاحت میں اس کو مشاکلت کہتے ہیں، حقیقت میں یہ جو ہے جواب اس کا یا اس کا یا آگے انتقام یا بدلہ وہ تو عدل ہے، اس کو برائی کیسے کہا جا سکتا ہے، لیکن عربی میں یہ مشاکلت کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ یستازیو بہم، اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین کے استیزا کا اور ٹھٹے اور تمسخر کا نقصان انہی کی طرف لوٹتا ہے، اللہ نہیں ٹھٹا کرتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ٹھٹے کا اور ان کے مذاق اڑانے کا نقصان اور ضرر انہی کی طرف لوٹتا ہے، خدا کو کیا وہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، یا ایمان والوں کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ محفوظ رکھے گا، ان کے حالات سے آگاہ کر دے گا، تو لہذا ان کا نقصان انہی کی طرف لوٹ رہا، اس نقصان کو ان الفاظ سے تعبیر کیا اللہ یستازیو بہم، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جیسا کہ ٹھٹھے اور تمسخر والے کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، وہ بھی چونکہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی، وہ چونکہ دل میں مومن نہیں ہے، خالی زبان سے مومن اپنے آپ کو کہہ کر مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور مفاد حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اچھا ان کو رہنے دو، ان کو کہو نماز پڑھیں، کہو صدقہ دیں، اگرچہ قبول نہیں ہوگا یاد میں شریک ہوں، یہ جو کاروائی ہے ان کے ساتھ یہ ایسی ہے جیسا کھٹے مذاق والے کے ساتھ کاروائی ہوتی ہے، تو ایمان تو ہے نہیں ان کا حقیقت میں، فلم سے نماز روزہ وغیرہ زکوٰۃ جہاد میں شرکت اور اعمال کی اعمال خیر کی طلب ان سے، یہ گویا معاملہ ان کے ساتھ تمسخر جیسا ہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کے اندر اللہ یستازیو بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ جواب میں اسی طرح ٹھٹھا کرے گا، کس طرح، فرمایا کہ جب منافق دوزخ کے گڑے میں پہنچ جائیں گے تو وہاں ہی ایسا ہوگا کہ جنت کا دروازہ ایک کھولا جائے گا سامنے، اور جنتی ان منافقوں کو دیکھیں گے اور وہ بھی نظر کر کے دیکھیں گے، دروازہ کھولا جائے گا اور گویا ان کے سامنے ایسا ظاہر کیا جائے گا کہ ان کی اجازت ہے یہ چلے جائیں جنت میں داخل ہوں، یہ لوگ دوڑیں گے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، مومن نظر آ رہے ہیں، دوڑیں گے جب اس دروازے تک پہنچیں گے دروازہ بند ہو جائے گا، یہ ہے اللہ یستازیو بہم، آج یہ ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو کل ان کے ساتھ جواب میں ایسی کاروائی کی جائے گی، یہ ہے معنی اللہ یستازیو بہم۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسی کھٹا یا تمسخر کرتا ہے کہ وہ پہلے عبث ہے. اور دوسری جگہ موجود ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ گائے کو ذبح کریں, اسی صورت مبارکہ میں آ رہا ہے. فض بہت کالو اتفا سے تو نہ ہو دعا, کہنے لگے آپ ہم سے ٹھٹا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا آدمی مر گیا ہے, مار دیا گیا ہے, اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں تو خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں. ٹھٹا کرنا جاہلوں کا کام ہے, خدا کے بندو میں تو اللہ کا حکم تم کو پہنچا رہا ہوں, گائے ذبح کرو. گائے ذبح کرنے سے تمہارے مردے کا پتہ چلے گا کہ کس نے مارا ہے اس کو, میں تو خدا کا حکم سنا رہا ہوں. ٹھٹا کرنا تو جاہلوں کا کام ہے, میں تمہارے ساتھ کیسے ٹھٹا کر سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے ان کی سرکشی میں, یا بہن اندھے ہو رہے ہیں, یہ ہمیں دل کا اندھا ہونا, جیسا کہ سورہ حج میں ہے, دیکھو ظاہری آنکھیں اکثر اندھی نہیں ہوتی, تامل قلوب اللطیف صدور, وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینے کے اندر رکھے ہوئے, حق بات کو نہیں دیکھتے اور صحیح کی چیز کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے. اور اسی واسطے وہ مور کا بھی ذکر آیا ہے پہلے, کافروں کے دلوں پر موریں لگی, ان کا حال بھی ایسا ہی ہے, ان کے لیے آگے مثالیں بھی آ رہی ہیں. فرمایا اولائک الذین اشتروا الضلالہ, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے. اب وہ ہدایت جو تھی, جو ظاہر انہوں نے زبان سے کی تھی کہ ہم بھی ایمان لائے, افسوس کہ اس ہدایت کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا, وہی باطن کی بدعقیدگی اس کو حاصل کیا. سو ان کی تجارت نے تو کچھ فائدہ نہ دیا. یہ تجارت کا لفظ بھی یہ بڑا معنی خیز ہے کہ کیا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ انسان کو بھیجتا ہے تو عمر اور یہ تمام جو اسباب ہیں یہ دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ بھائی یہ تمہاری پونجی ہے, اس کے ساتھ تم ایمان اور اچھے اعمال کما لو, خرید لو, تاکہ تم کو ہمیشہ کی زندگی میں فائدہ پہنچے. اور یہ جو ہے پونجی یہ کیسی ہے, عمر برف تو آفتاب تم, عمر جو ہے یہ عمر اے برف کی ڈلی ہے, اور اوپر سے بھادوں کا اگر سورج بھی لگ رہا ہو, تپش بھی بڑی ہو, یہ پگھلتی ہے, یہ پگھلتی جا رہی ہے. اس لیے والعصر کے اندر جو قسم اٹھائی گئی ہے یہ تو پگھل رہی ہے. تو اگر اس سے تم کوئی قیمتی چیز خرید لو گے, یعنی ایمان اور اعمال صالحہ, تو یہ پونجی ٹھکانے لگ جائے گی ہمیشہ کے لیے راز پاؤ, ورنہ یہ پونجی تو ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اس کے بدلے اگر تم نے کفر اور شرک اور بدعقیدگی اور معاصی اور لاہو لاب خریدا, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں مبتلا رہو. ہمارا بے حد تجارت ہو, قیمتی پونجی کو لگا کر تو یہ خریدا, دائمی ابدی خسارے کا سامان. ان کی زندگی نے ان کی تجارت نے کچھ فائدہ نہ دیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک قیمتی سی پونجی دے کر, لیکن ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت وہ گھٹ رہی ہے, وہ پگھل رہی ہے, اور برف جیسی ہے, برف کی ڈلی. جلدی جلدی اگر برف والا ٹھکانے لگا لے گا, اس کے ساتھ کوئی قیمتی چیز خرید لے گا, تو ظاہر ہے کہ وہ ٹھکانے لگ جائے گا, اور اگر نہیں خرید سکے گا یا بری چیز خرید لے گا, سمجھو کہ تباہ اور برباد ہوا. یہی انسان کا حال ہے. تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ انسان تریاک کو چھوڑ دے کر اس کے بدلے ظاہر حلال خرید لے, وہ زہر جو سخت بدترین ہوتا ہے. یہ تریاک کو دے کر, تریاک جو ہوتا ہے زہر کا توڑ ہوتا ہے, وہ دے کر انسان وہ زہر حلال خرید لے, بالکل ہی ایسا ہے. اتنی قیمتی پونجی اور سرمایہ تھا, یہ زندگی تھی اور صحت تھی, اور یہ انسان کے جو ظاہری اسباب ہیں, قوا ہیں, حواس ہیں, تمام ظاہری اور باطنی, یہ اس قیمتی پونجی کے بدلے اس نے زہر حلال خرید لیا. تریاک اس کے پاس موجود تھا, اس کو ضائع کر کے اور ظاہر حلال خرید لیا. فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نے کچھ فائدہ نہ دیا, وما کانوا مہتدین, اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہ بنے, نہیں تھے یہ لوگ ہدایت پانے والے, ابدی خسارے کے اندر مبتلا ہوئے. کہ منافقوں کی خرابیاں اللہ نے بیان فرمائی، آگے مثال کے ساتھ اور مزید ان کی خرابیاں اور ان کا انجام بد اور ان کی کیفیت سب اللہ نے اور بھی مزید بیان فرمائی. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم مثال ان منافقوں کی کا مثل الذی مثل اس شخص کے ہے الذی استوقد نارن جس نے آگ جلائی فلما اضاءت جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کے آس پاس کو ذہب اللہ بنورہم تو زائل کر دی اللہ تعالی نے ان کی روشنی لے گیا اللہ تعالی ان کا نور وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر لا يبصرون کچھ بھی نہیں دیکھتے سمن وہ بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں عمیون اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ پس وہ نہیں لوٹیں گے. شقاوت کے لحاظ سے دوسرے قسم کے لوگ یعنی بدبختی اور شقاوت کے لحاظ سے ایک گروہ انسانوں کا وہ ہے جو کافر ہیں، ان کا حال پہلے ذکر ہوا. دوسرا گروہ اشقیاء کا، یہ منافق ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان فرمایا اور ان کی خرابیاں ذکر فرمائی، جھوٹ بولنا، فریب کرنا اور زمین میں فساد کرنا، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی برائیاں جو منافقوں کے اندر پائی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے. اور ان کی جو بری روش تھی، جو طریقہ تھا، آل ایمان کو وہ بیوقوف کہتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب حقیقی مومنین کی طرح ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ حقیقی مومنین کو بیوقوف کہتے تھے، یہ بیوقوف ہیں، ان کی طرح ہم کیوں ایمان لائیں. عام مسلمانوں کی جماعت سے جب یہ منافقین ملتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی مومن ہیں تاکہ ہمارا شمار ان کے اندر رہے اور ہمارے حقوق ثابت رہیں اور ہمارے مال اور جان کی حفاظت رہے، ہمارے مال اور جان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اس واسطے صرف زبان سے دعوی اسلام اور ایمان کرتے تھے، لیکن جب اپنے سرغنوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ تمسخر اڑا رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، ہم ان کو بنا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں ایمان والوں کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر اس کے بجائے گمراہی کو خریدا ہے، سو انہوں نے اپنی قیمتی پونجی کو ضائع کیا ہے اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے، سو ان کی تجارت نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، یہ ابدی نقصان اور خسران کے اندر مبتلا ہونے والے لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، دو مثالیں ہیں منافقین، جس سے منافقوں کی حالت پر زیادہ روشنی پڑتی ہے. مثال جو ہوتی ہے یہ کسی مقصد کو واضح کرنے کے لیے یا فہم کے قریب کرنے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے. جب کوئی چیز گہری ہو، غامض ہو، باریک ہو تو اس کو عام فہموں کے قریب کرنے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے. تمام آسمانی کتابوں کے اندر مثالیں ہیں، چنانچہ زبور کے اندر بھی اور سلیمان علیہ السلام کے صحیفے میں بھی مثالیں ہیں، تورات کے اندر بھی بے شمار مثالیں بیان کی گئی ہیں، انجیل کے اندر بھی، تمام صحف سماویہ کے اندر مثالوں کا بیان ہے، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی ہزاروں مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ نے ایک جگہ اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے، تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ان سے صحیح فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں مقصد۔ بلکہ شیخ ابن عرب ابو بکر مالکی عربی، جنہوں نے تفسیر احکام القرآن لکھی ہے، احکام القرآن کے نام پر مفسرین کرام نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں قرآن کریم کی انہی آیات کو لیا گیا ہے جن کے اندر خاص حلال حرام احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم ابو بکر جساس رازی کی کتاب ہے احکام القرآن، اس کے بعد دوسرا نمبر ہے ابو بکر اندلسی، ابو بکر ابن عربی اندلسی، اس کی کتاب ہے احکام القرآن، وہ مالکی مذہب کے تھے۔ اور اس کے علاوہ شیخ ابن عربی، جو یہ کشف اور تصوف والے بڑے امام گزرے ہیں، ان کی تفسیر بھی احکام القرآن ہے، لیکن اس کے اندر صرف تصوف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں زیادہ تر، اور دوسرے احکام کو نہیں بیان کیا گیا، تصوف کا زیادہ ذکر ہے۔ اور جلال الدین سیوطی نے بھی ایک تفسیر چھوٹی سی لکھی ہے جس کا نام اکلیل ہے، فی استنباط التنزیل، قرآن کریم سے جو جو مسائل استنباط ہوتے ہیں بعض آیات سے ان کو بیان کیا ہے، بہت چھوٹی مختصر تفسیر ہے۔ جلال الدین سیوطی نویں اور دسویں صدی میں یہ حافظ الحدیث تھے، جنہوں نے 500 کتابیں لکھی ہیں، اور عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، کوئی 64 سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ تو یہ حافظ الحدیث تھے، یہ مشہور ہے کہ جلال الدین سیوطی کے بعد اس امت میں کوئی حافظ الحدیث نہیں ہوا۔ حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں جس کو 100,000 حدیث بما سند کے یاد ہو زبانی، وہ حافظ الحدیث کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بہت سے حضرات آئے ہیں لیکن حافظ الحدیث نہیں تھا کوئی، بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہ، دوسرے حضرات رحمہم اللہ، لیکن حافظ الحدیث نہیں تھا کوئی۔ اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں حافظ الحدیث لوگ ہوتے تھے۔ یہ بخاری کے اشارے جو ہیں، ابن حجر عینی حنفی تھے، اور یہ ابن حجر شافی تھے، یہ سب حفاظ حدیث تھے، یہ ترمذی سیاستہ والے سارے، یہ جتنے بھی، یہ سب حفاظ حدیث تھے۔ ان میں کم سے کم 100,000 حدیث ان کو زبانی بما سند کے اور رجال کے یاد تھی، اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، تفسیر میں بھی ان کی 3-4 کتابیں ہیں جو صرف تفسیر قرآن کی تفسیر میں ہی لکھی ہیں، احادیث کی شرح بھی ہیں، فتاوے بھی ہیں، نحوے میں بھی ہیں، دوسرے علوم و فنون میں بھی بے شمار کتابیں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیچارے بیمار بھی رہتے تھے، بیماری کا دورہ بھی ان پر رہتا تھا۔ تو احکام القرآن میں ابو بکر مالکی نے رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ صرف سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے 1,000 مثال بیان فرمائی، صرف اس ایک سورہ بقرہ کے اندر 1,000 تمثیل موجود ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی مثالیں ہیں، اور تمام حکماء کے کلام میں مثالیں ہوتی ہیں، حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کے کلام میں اور ان کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں ان کے اندر بھی مثالیں ہیں، اور فصیح بلیغ لوگ ہر زبان کے، ان کی زبان میں یہ مثالیں ہوتی ہیں۔ ان کی غرض و غائد یہ ہوتی ہے تاکہ باریک چیز جو ہے وہ انسانوں کے ذہن کے قریب کر دی جائے، اور عقلی چیز کو محسوس بنا دیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی بہت سی مثالیں بیان کی گئی، کہیں نفرت دلانا مقصد ہوتا ہے، کہیں کوئی چیز ثابت کرنی مقصد ہوتی ہے، جیسا دیکھنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کی برائی اور قباحت جہاں بیان فرمائی ہے وہاں یہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفار، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات دی گئی تھی اور انہوں نے پھر تورات کو بگاڑ دیا، اٹھایا نہ اس کو جیسا کہ اس کے اٹھانے کا حق تھا. ان کی مثال فرمایا گدے کی مثال، جیسا گدے کی پشت پر کوئی کتابوں کا دفتر لاد دے تو گدے کو کیا فائدہ اور اس کو کیا پتا کہ اس کی پشت پر لکڑیوں کا گٹھا لادا ہوا ہے یا کتابوں کا دفتر لادا ہوا. ان یہودیوں کی مثال بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے انہوں نے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا جیسا گدا ہوتا ہے. یہ مثال کی حکمت میں نے عرض کی کہ مثالیں اس مقصد کے لیے بیان کی جاتی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کے بارے میں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں. یہ جو دو آیتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آج کے درس میں، اس میں ایک مثال ہے، دوسری مثال آگے ہے. دو مثالیں یہ جو بیان کی گئی ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ پہلی مثال ان منافقوں کے بارے میں ہے کہ جن کے دل میں کفر بہت پختہ ہے، کفر میں بڑے پکے اور سخت ہیں، ان کی مثال ہے. اور دوسری مثال جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو تردد میں مبتلا ہے، وہ شک والوں کی مثال ہے، وہ تردد اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی ادھر بھی رخ ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتے ہیں. اور یہ پہلی مثال جو ہے ان کافروں ان منافقوں کی ہے کہ جن کے دل کفر پر بہت پختہ اور سخت ہیں اور ان کی یعنی ہدایت پانے کا کوئی امکان نہیں نظر آتا، یہ ان کے بارے میں ہے پہلی مثال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم، ان منافقوں کی مثال، ان کی کوتاہ نظری، غلط فہمی، ہدایت اور نور کے بدلے میں گمراہی کو خریدنا، یہ ساری باتیں پہلی آیتوں میں ذکر ہو چکی ہیں. تو ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے مثلا جس نے کسی جنگل کے اندر اور سخت اندھیرے کے اندر آگ جلائی ہو اور اس سے روشنی اور گرمی حاصل کی ہو. ظاہر ہے کہ آگ جب جلائی جاتی ہے تو اس سے روشنی بھی حاصل ہوتی ہے، گرمی بھی حاصل ہوتی ہے، انسان کھانا وغیرہ بھی پکا لیتا ہے اور دوسرے فوائد جتنے آگ سے ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں. تو جیسا جنگل کے اندر کسی شخص نے آگ جلائی اور اس سے منافع حاصل کیے، تو اس منافقین کے گروہ کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے بھی وہ فطری ایمان اور وہ استعداد جو ہر ایک شخص کے اندر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ مسلم اصول ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس سے محروم نہیں رکھا جاتا. ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت ہر بچے میں ہوتی ہے، فطری طور پر ہدایت کو وہ قبول کر سکتا ہے، ایسی صلاحیت ہوتی ہے. تو وہ جو نور فطرت تھا تو اس کی آگ کو انہوں نے روشن کیا، کس طرح کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اور رفاقت میں آئے اور آل ایمان کی رفاقت انہوں نے اختیار کی اور وہ فطری جو صلاحیت تھی اس کو کسی قدر روشن کیا، اس طرح روشن کیا کہ انہوں نے کچھ اقرار کیا اور کہا کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہی ہے روشن کرنا اور آگ جلانا. لیکن اس آگ کے جلانے سے حق، یہ آگ جو جلائی تو اس کا فائدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے تمام حقائق روشن ہوتے، لیکن چونکہ ان لوگوں کا حال ایسا تھا کہ صحیح معنی میں آگ کو روشن نہیں کیا تھا، انہوں نے محض کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے اس آگ کو انہوں نے روشن کیا تھا تاکہ ان کو کچھ فائدے حاصل ہو جائیں. اگر حقیقتاً وہ آگ روشن ہوتی تو اس کی وجہ سے ان کے اندر ایمان کا ذوق و شوق بھی پیدا ہوتا، خدا کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا اور ذکر الہی کا جذبہ بھی بیدار ہوتا اور توحید خالص ان کے دلوں میں جگہ پکڑتی، مگر ایسا نہیں کیا. انہوں نے سرسری طور پر اس استعداد کی آگ کو جلایا، بالکل سرسری طور پر کچھ وہ جو فطری صلاحیت تھی اس کو بیدار کیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین کی رفاقت میں ان سے مل کر ان کے پاس بیٹھ کر، تو بجائے اس کے کہ وہ حقائق ان پر منکشف ہوتے اور اخلاق ان کے اندر پختہ ہوتا، وہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے صرف اپنے مال اور جان کی حفاظت اس سے کی، وہ جو تھوڑی سی روشنی انہوں نے حاصل کی اور تھوڑی سی آگ جو جلائی، اس کا منشا اور مقصد یہی تھا کہ یہ مال و جان ہمارے محفوظ رہیں، کسی طریقے سے ہمیں چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، جیسا کہ قانون ہے اسلام کا کہ من قال لا الہ الا اللہ حافظ منی ماله ودمه، جو آدمی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، تو حضور نے فرمایا اس کا مال بھی، جان بھی، عزت آبرو سب چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، اس کو تعرض کرنا، مارنا، چھیننا یہ روا نہیں ہوتا، سب چیز اس کی محفوظ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس کلمہ ایمان کے اظہار سے یہ کیا، وہ جو تھوڑی سی روشنی انہوں نے جلائی تھی اس سے صرف یہ فائدہ حاصل کیا کہ انہوں نے اپنے مال اور جان کو محفوظ رکھا اس، لیکن یہ تو روشنی بالکل تھوڑی تھی اور چند دن تک تھی، کیونکہ یہ زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے ایسی روشنی؟ تو جب انہوں نے وہ تھوڑی سی روشنی اپنے مال اور جان کی حفاظت کی خاطر انہوں نے جلائی تھی آگ اور روشنی کی تھی اور مال اور جان محفوظ ہو گئے ان کے دنیا میں، تو آگے یہ ہے، یہ جو ہے کہ اس کو قد نارن فلما آزاد ماحول ارد گرد کو روشن کیا اس آگ نے، اس شخص کے ارد گرد کو جس نے یہ روشنی جلائی ہے، آگ جلائی ہے، ارد گرد روشن ہو گیا، اس کچھ پتہ چل گیا تھوڑا بہت، تو پھر فوراً یہ ہوا اطفا اللہ، یہ جزا محذوف ہے، اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا، کس طرح بجھا دیا، موت تاری ہو گئی، موت آ گئی، وہ آگ بجھ گئی، جب آگ بجھ گئی جس کی روشنی میں یہ اپنے مال اور جان کی حفاظت کر رہے تھے، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، کوئی تعرض نہیں کرتا تھا، تو وہ آگ بجھ گئی یعنی موت وارد ہو گئی، تو پھر کیا ہوا، ذہب اللہ بنورہم، خدا تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا بھی اور ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا، بے پناہ اندھیروں کے اندر ان کو چھوڑ دیا، روشنی تو چلی گئی، وہ تو ختم ہو گئی، وہ عارضی تھی، کیونکہ حقیقی ایمان تو روشن نہیں ہوا تھا اس سے، صرف مال اور جان کی حفاظت کے لیے انہوں نے آگ تھوڑی سی جلائی تھی، تو پھر ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ روشنی منقطع ہو گئی اور طرح طرح کی ظلمتوں میں ان کو چھوڑ دیا، اور وہ تمام خرابیاں چونکہ ان کے اندر پائی جاتی تھی، لہذا ان تمام خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے ظلمات ان سے تعبیر کیا، ترکہم فی ظلمات، بہت سے اندھیروں میں خدا نے ان کو چھوڑ دیا، ایک اندھیرا نہیں ہے، سب سے پہلا اندھیرا یہ ہے کہ کفر کا اندھیرا ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ لوگ کفر میں بڑے سخت تھے، اندر کفر تھا بالکل پکا، صرف زبان سے وہ روشنی تھوڑی سی آگ جلائی تھی تاکہ ہماری حفاظت ہو رہے، اور اندر جو ہے وہ کفر کا اندھیرا ہے، کفر تو سب سے بڑا اندھیرا، جیسا کہ قرآن کے اندر جگہ جگہ موجود ہے، اللہ ولی الذین یخرجو من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ کارساز، رفیق اور ولی ہے ایمان والوں کا کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا ہے، ایمان اور ہدایت جو ہے یہ بڑی روشنیوں سے، دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے انسان اور بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ روشنی آگے چل کر کے حقیقی روشنی کی شکل میں آئے گی، تو پہلا اندھیرا کفر کا ہے، دوسرا اندھیرا جو ان میں پایا جاتا ہے وہ مکر و فریب کا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ مکر و فریب جو اللہ کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اندھیرا بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور تیسرا اندھیرا جھوٹ کا، دروغ گوئی اور افتراء کرنے کا، بما کانوا یکذبون، یہ کہتے تھے ہم مومن ہیں، مومن کہاں ہیں، سری جھوٹ بول رہے ہیں، دل میں تو کفر ہے پختہ جمع ہوا اور صرف زبان سے یہ کلمہ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس جھوٹ کا اندھیرا جو ہے وہ بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے افتراء اور جھوٹ کا اندھیرا. اور چوتھا اندھیرا جو ہے بہتان و تشنیع کا. آ حقیقی جو ایمان والے تھے ان کو بے وقوف کہتے تھے، یہ احمق ہے، آخرت کے طلبگار ہیں، دنیا ساری انہوں نے چھوڑ دی ہے اور یہ آخرت کی فکر میں لگے ہوئے، کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہیں، احمق ہیں. یہ جو تان سیت جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز سے ناواقف ہو، یہ ہلکا ہوتا ہے. اور جہل مرکب اس کو کہتے ہیں کہ غلط بات کو انسان ٹھیک سمجھ، اب برے عقیدے کو اچھا عقیدہ سمجھنے لگ جائے، یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ جہل مرکب میں مبتلا تھا. یہ اپنے اس فریب کو اور اس فراڈ کو اور دھوکے کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، بن رہے ہیں مسلمان ہمارے ہاتھ میں، ہم ان کو بنا رہے ہیں، تمسر کر رہے ہیں اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یہ اپنے اس بات کو ٹھیک سمجھ رہے تھے. لہذا یہ جہل مرکب کے اندر مبتلا تھے، اب اس کا اندھیرا بھی سامنے آیا. یہ اندھیرے تو مختلف قسم کے، حضور کا فرمان ہے جیسا بخاری شریف کی روایت میں ہے، اظلم ظلمات یوم القیامہ، یاد رکھو یہ ظلم جو ہے یہ بڑے اندھیروں کی شکل میں سامنے آئے گا، قبر میں پتہ چلے گا ظلم کا کتنا اندھیرا ہے اور شدید ہے، اور پولیس رات پر سے گزرتے وقت پتہ چلے گا کہ کتنا اندھیرا ہے، اور دوزخ کے اندر بھی پھر بڑا زبردست اندھیرا ہوگا، اور حشر میں بھی بڑا اندھیرا ہوگا. تو ان کے اندر یہ اندھیرا بھی ہے جہل مرکب کا. اس کے علاوہ پانچواں اندھیرا معاصی اور شہوات کا اندھیرا. دیکھو اطاعت جو ہے وہ روشنی ہے اور گناہ جو ہے یہ اندھیرا ہے، اور شہوات جن کے پورا کرنے میں یہ لگے ہوئے تھے زندگی بھر، خواہشات نفسانیہ کو ہی پورا کیا اور خواہشات شیطانیہ کو یہ پورا کرتے رہے اور معاصی کے اندر مبتلا رہے، وہ اندھیرا بھی سامنے ہے، اس اندھیرے میں بھی مبتلا ہوئے. اور ساتواں اندھیرا کیا؟ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد پھر قبر کا اندھیرا ہے. حضور کا فرمان ہے مسلم شریف کی روایت میں، ان ھذہ القبور مملوۃ ظلمۃ علی اہلہا، یاد رکھو یہ قبریں بھری ہوئی ہیں اندھیرے سے ان قبروں والوں پر. ہاں جس جو اپنے سینے اور دل میں نور ایمان رکھتا ہوگا اس کی لائٹ ہوگی وہاں، اور جس نے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھی ہوگی اس کے لیے روشنی ہوگی وہاں، اور ایمان والوں کے لیے اس تاریکی میں روشنی ہوگی، ایک دل سے لائٹ نکلے گی روشن ہوگی، اور دائیں طرف سے اعمال صالحہ کی روشنی ہوگی. دائیں طرف حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس طرح ایمان لاؤ. اور آگے اسی صورت کے اندر جہاں یہودیوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ خطاب سے فرمایا اگر یہ بھی ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تو یہ بھی ہدایت پا جائیں. یہاں سے وہ معیار حق ہونے والی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معیار حق، معیار حق ہونے کا معنی یہ کہ نمونہ ہے، معیار حق ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نبی معصوم ہو، معصوم نبی ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اپنے اخلاص کی بنا پر اور اپنے حقیقی ایمان کی بنا پر محفوظ تھے ان خرابیوں سے جو ایمان کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے انسان ناکام ہوتا ہے. اس واسطے وہ نمونہ تھے، اور معیار حق اسی کو کہا جاتا، وہ معیار ہیں. اور جس طرح قرآن میں دوسری جگہ ہے اللہ نے فرمایا